مولده معسم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على سوي التقدم. بسم الله يا مولاه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنت رحيم مستمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان في البلاء والجملة الوباء وزوح إلى الأهداء كل داء. بقين يوح السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من النجو ديجيتال في النجو بي تخ آدم السيسة من الخمنة muy ci fa jotaay toge fi toga yu magam muy soxna andi toy ziyara ko ndokkel ziyara sëñ Modou Cissé ko ndokkel baax ak mboolem jobootu Cheikh Moussa di nuyu mag ñi nga xam ne teew nañ fi yépp ndax yàgg nañ fi lool ba daanaka fi lañ fa naan loolu lu am tool la ci guddi gi ñu ne ci ndokkel baax di nuyu ku mel ni soxna woo mee toog maam Khodja seen kébaan yi nga xam tey kilifa la ci dëkk bi tax mboolem njoboot yëpp nag di tàmbali ci ñaanal sunu xalif bi fi jógee muy te alaj ji te baa fii yàlla yokk ay leeram te barkeel ko njoboot bi fi bàyyit yàlla barkeel leen te sàmm leen ñu ngi leen di ziyaar bu baax nag di ziyaare sunu xalifa muy Seyna Aliou dañ seen jot ni ay kaddu kon ñu ngi koy jotli ay ziyaara ngeen jotle ñu ko di ko ñaanal baax nag yàlla dëgal jataayam te barkeel ko yéene nit ci yoon bi yàlla may ko ko muy am wér ba li ngeen a lépp mu matal ko teñ ànd ko moom di sant xale yi nga xam ne nga fi doon jàng bi jàng bu am solo loola ñu ngeen ci tooñ ñi nañ ci góorgóorlu mu gën a jëm kanam am na solo lool di ndokkel baax ñi nga xam ne doon waxtaan lu mel ni Omar Dial ak Moussa Diama ñu leen di tooñ ñu ci loolu ñu góorgóorlu ci ndax mu gën a jëm kanam gën a yaatu ndax mbirum yàlla kanam la baaxoo ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu seet ñu lay teere ci kàddu yi guddi gi nag li ci amoon solo bu ne wax nañ ko muy guddi gàmmo la te bu ñu gàmmo rek ñu tubee ko moom lañ ci waroon wax li ci gën a bëri yëpp wax nañ ko Seydou Touba wax na ci lu bëri fi màggaayam ak tedd ngaam. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. loolu nag ku am bët te xool war ko xam moo tax ñu toll ba Seydou Touba daan tax si moo bi sunna ci yaqoo dina li jënn ci bis biyaa di min na ci li mox li sun moasar mi loolu yaakaar naa ne ku am xel cettantal ko kon jot na lu ne tax si moo bi sunna nga màggal ko te dëppali ko sunna mooy biddaa bañ ca dugg nee na soo ko defee yaqoo dina li jënn ci danañ mat ba dugal ñi àjjana bis biyaa di min na ci ànd ak dolle ko ay xewal waaye li muxlitin mu atami nag ci ko màggal te sellal kon am na solo wa man yaatil mawlida nabiina baabil hudda wala yaatabul qadda waxtarama waasi ku màggal judum jënt boobu nga xam ne mooy baabul hudda mooy bu tund foofu taxaw cell fa baax na lool mooy bu tund kenn du jub te duwul ci buntam nga jaar kon du ko ñuy def morom léegi dee nga dégg kuy wax ci kilifaam ba di ko leer yonente bi alayhi salatu wasalaam. waaye koo leer lu tey kilifa tëgg di moom nit dina la mën léegi na gannaaw fan yi rek ku naan Seydou Touba gën ñëpp Seydou Touba gën ñëpp ci yàlla bi Seydou Touba la gën. waaye Seydou Touba waxul loolu moom lam yabdu mislal Moustapha Mouhamadi tiran wa jaadan fi réal tamat loolu la Seydou Touba wax Mousta feeñ te du feeñ ku mel ni yonente bi alayhi salatu wasalaam. kon yow Seydou Touba nit dina la bu yàgg yow nit nag boo koy wax nag da ko waxal lam bind moo gën a wër yow la nga ko waxal du mat di bàyyi xel la Seydou Touba def ni lépp mu leer tabbat anna rabbana lam yuridi mislal lahu fa misluhu lam yarid yàlla saxal ne dootuma sàkk mel ni yonente bi loolu Seydou Touba wax wax ne anal xaddim antal karim anal xaddim yaay ko teddike may sa liggéeykat dara uddim la fii kasana danaa sax nag jëla liggéey te jëla tagg kon kooku moom leer na boppam yonente bi alayhi salatu wasalaam moom ak ku dul momit nag ci mag bi baax na kooku du moram saayir ak ci baatim booy tagg sa waaye taggal lu la neexee waaye xeriñal tagg wa nag laqad kaana lakum fi rasuli uswatun hasana jotu bi yàlla nee na kii mooy seen royu waay waxu keneen yonente bi la ko wax te loolu alquran la ndax dañ koy effacé kon weddi wax yàlla moo tax léeg-léeg ñu di wax weddi yàlla mooy weddi nga alquran ku weddi alquran weddi nga yàlla mbaa nga weddi kilifa bi nga àndal ci ay waxam moo tax mag ñu wax ñëpp moom lañu tagg moom lañ doxañ moom lañu màggal moom lañu yaakaar tey ko léegi nag boo faqri wa izzati wa fati mooy sama ndàmb mooy sama yaakaar mooy sama tolo mu ngi tabal talata kooku yàlla ku xam ne boo jullee ci moom benn yoon yàlla jul ci yow fukki yoon boo jël moom fukki yoon wala téeméer yoon yàlla jul ci yow junne yoon boo jullee ci moom junne yàlla ne raamal naa la safara kooku yéen tëra ku ko am mu wax ne ku xam ne yaa ngi bëri julli ci man sama mbagg ak sa mbagg yowmal xiyaam ci àjjana kon kooku yàlla ko ber gaa yu baax yi ber ko kon ku ñuy ber la te du ko xool te du ko roy xalee laan nañ ko bu yàlla ne alasu ber bi ko ku njëkk wax benn moom loola mooy wane ne kon mooy ci jiitu su ko defee nag loola kon xam ko ak jog ko wàccuwaayam dafay baax yàlla wax ne law law maa xalaqa sant wala xamran wala nu joon wala sant wala xamran du doon ak moom duñu bind dara luñ bind rek moo tax te loola ku xam yàlla ku xam yàlla war ko xam aqatu mohamadia ak xaqu illahia ku xam yàlla war ko xam ne dégg ñaar yoo xam ne dañoo jegee lool te jaxatoo lool moo tax mooy mir atu mooy seetu bi dëgg na ko seex waxee alo ma tëllim ala talhatil xaq bil xaq kandil ahtam ifadatika minka illayka ihatu nuru musalsam suma ko kantul xaqi mooy ndàmbal dëgg talhatil xaqi mooy fenkuwaay dëgg ci dëgg mooy fenkuwaay dëgg ci dëgg kantul asa mooy ndàmbu mag bi alaba tëlli ala ayni rahmat rabbaniyat lu nekk waxen ko ngir xam dara jaam wala boo xam ca dara ndax dara jaam moom Seydou Touba ne kenn du ko xam saa la wax maqamatu xayri alxalqi an xayri rabbihi muqayyabatun fa taxalutoot nag Seydou Touba ne maqama gën di mbideef fàdduna ku dul yàlla fàdduna ku dul yàlla ne boo ko wéddee jàngal ci wërtu nag bi qaaba qawtayn aw adduna f wa awha ila adna awha ma katmal fu adu mar'a afatumaru ala ma yara yalla ko wax tara ñaan ga koku ku yalla def la lu ko yalla yoni won nak moy li tax lu ta wañu ay jafé jafé yu bare bare bare ci gar wax nañ ko waye to ala taram ñepp wat nañ ko bind ci mom ala taala taram ndax ku nekk rek amna fa lu ñent bi fété ci mbolem jaam yalla yi nak mbolem jaam yalla kenn ku ne amna fa lu ñent bi fété fo xamne mom rek la mëna fété nak ku lu mom man ko ma tax lu ne ci yent da fay nekk war nga ma tax degg ci tuba na taala ditta bi matti ditta taati batta matti zaay fukki wér ak ñaar moy ak nit juroom ben yar ma tabu ñu juroom ak julli ko ci mom te téré bu señ tuba def du ko tuddu mukk te julli ci mom du téré gatt ci gatt rek ñu ñu ci tuba ala taala taala kon lolu woné bayom la woné ma xamam la mota na kon moy buntu bi to ko defé koku la mbolem gaay bax doon joxagn ba tag di tam ta mi xam ta xam ni deng liñu wax cheikh bu ngeen ma tek ba tok ca bon def te tam yalla ko xamal bopam koku nak diitu al salaam salaam lim andi won dañ ko ci wutu ndax dafa won ne balliqo anni walaw bi aya na ngeen ma jotlil xar ba laqtu jotalna ma lu ko yalla yoon won dam nañ ci bañam xañ nañ ko ci do nañ ko ciam rayal nañ ko ay nit lu ne dañ nako ba xey wacc la gina balaxtu jotal na way balli xani na ngeen ma jotlil jotli gogu nak mbolam gaay bax yeb kaddu lañu jot ci moy kaddu yalla gi rek na ci namatu waxe bok yalla moy ci digle moy ci ter yeti moy ci jot digle li moko jot tere diko wutul ñep nak ndigal lool lañuy jot li ak téré lañuy jot li té namu suñu mbir bop ko defé kon diina jango liñuy doli amu ca liñuy wañu ndax yalla al yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaykum ni'mati wa wajjat lakum islama diinan diina jamat na liñuy doli amu ca liñuy wañu amu li ci mata wax wax nako li ci mata def nako moy royu kay bi donte man ñu mel mom nak ñu roy ko nak to ko defé nak koku nak ku wuté ak mom nak ñu dakk té ngir waaw monoko jittu ci dara du xam xam la du jëf la du jaamu yalla du dara ci gënaam rek nga mëna top roy ko rek duñ ko gëna baax yalla bañ duñ ko gëna xam yalla bañ duñ ko gëna jup yalla bañ top ci gënaawum rek moy jaam loolu mag ñu xamal mu ko defé nak mu andi ni ngeen li nga xamné tay moy lumière adina ndax yo ko ne jamono lendam lendam ba xamné nit xamul woloram nit xamul liko andi ci ko suuf ba nga xamné bakkanam lay dundé comme dund bayima yalla andi ko nak pour ma defal nit wa tax mo ne moy to li ut tamé ma makarimal akhlaq dañ ma yoni pour ma notti di ko yu baxi ñom yépp tambalon ci koy ba tambal way mom dafa ñu pour motti lool nak mo doon liggéey bëre bi té ñël bénna bu ci dafa wax né alifan lutka wal qalwata wal ibada tiflan wa kata nujabau ko nama doon waja ko nama doon waja té bam da ndaw lañ koy xam di téla bëru di téla ca tantal di tel tel yu bari yel yent bi jaro bokku da ndawi makka ya yalla ko teleye makka la dundo fa la yaro waye mosul bok ci ndaw nya mosul bok sen grappel mosul bok sen dara dafa mel dafa judd rek yalla bet di dem ci all ba di ber mom kenn di tatantal bu baax dugul ci dara te bo makka yengu na ci wal yu manat ci xeti jamel lepp ndax yalla yi beur non lol xel wu nek ak seen xet yalla ñu jam ci loolu la judd way yalla bokku nak mo te jamu xiram moo tax tuddu tal xiram bor rek ba yàlla xëy ko jox diine jii te mooy diine islam te mooy baatu la ilaha illallah caxaaru hira ba mu ko ma joxee mu ñibbisi dafa mel ni ku mandi wala ku dof ndax ñëwee na melokaan woo xam ne mosu ko woo xam ne moo tax ko àgg ci yàlla soppeeku yàgg na fi yonte bee njëkk a soppeeku inna wala maj noonu dégg na ko ba tey na rasul la maj noonu seen yoon si ni ko dof la waaw moo tax nag leer boobu le nit ku ko laa rek soppeeku loolu la ñëw nag wàcc waa Màkka te mooy njël bi nag l'islam te mooy laa ilaha illallah faqat xanaa la coog mooy Mouhamadou Rasoulallah nga dëggal ne yàlla ko yónni Màkka ci loolu la ñëw baat boobu leen lañ bañoon a dégg ci Màkka fu mu jaar waxul jaar weddi ko loolu nekkoon ak ñoom mu méttoon lool jëfoon lool jëfoon te ña àndoon ak moom ñu jël nañ seen i soxna ñu test nañ seen i sëy ñu doon nañ seen i doom ñu yeew nañ leen ca ñu rey nañ leen ca Yaasir ak Imaam dañ leen a rey dañ daan bàyyi ba jot bi génn ñu yeewu leen di leen dóor ngir yéen gis ko rek mu am lu ko naqaj waaye bu leen di romb du ca man damay def ne sabran ahlu Yaasir fa inna mawdukum janna muñ leen te xam ne àjjana mooy seen kër ba muy rey leen ci loolu kon njël bi nag daal ngi la su mel fuñ dem gàddaay mu gën a métti moom gàddaay na dem ñu koy jëm ay xeer boole ko ak xëy xaj ay xëy ba yaramam bi di naaj ak dere waaye yërmaag jaar tax dinañ ko looy ñaan ñu may la ko nangul nañ la ko waaye def na yërëmal yërëmal leen yërëm leen waaw xamuñu amaana buñ xamul dañ jur doom ñu xam gis nga bokk na yonte yàlla noohum waaw rabbi laa tasa àlla ak na kafir day yaaral il nekk intar ñu dee badaka wala yëjjoo ilaa fajin kafaara noohum daf na reyal ñëpp bu fi kenn des baaxul te duñ lu baax waaye salaatam daf ne jéggal leen amaana jut lu baax kon yéen maa ne moo ko fa ñëpp dafa defe nag kooke nag lépp luñ ci wax ci jikko melokaan jaar jaar nag jëm jii tey ci lañ ko xamee muy sax muta ku xool jëmmam rek xool jaar jaaram rek xool jàngatam rek xool melam rek xakkaal yaram rek takkaal jont bi rek lay def ak Serigne Touba amul wute xar fan jaar fi tan nag li ma wax ne yàlla mbiram lépp day gën di leer mu ñëw nag ci gën a leeral goo xam ne jii moom doo ko gis ci kenn nag teyit yàlla bee ko mel dafa daan wax ne laaj bi daan ñu day xam ne ne yàlla waaye xam ne wut jaam yàlla day ba tàng nag waaye ni ko ca Moussa waxee ak ni mu ko leerle ak ni mu ko tàqale kenn mosu ko wax te nag kenn mënu ko dindi it nag moo mënoo ko dindi ci alquran mënu ko dindi ci àddina li mu xëy ne tàqal naa l'islam ak sharia kenn mënu ko dindi mosu ñu àndul te àndul nit nag waaye kenn mosu ko waxee noonu lañ cay ragal nag dafa am lu ñu cay ragal moo tax dañ koy nëpp-nëpp rek moom nag dafa ñëw wuññi ko wane ko ba ne mu ngi nii bokkuñu tegaat ko ca moo tax li waayam man ak li waayam xam ak li waayam ñeme ku dul kenn moom ñi moo ko te daal du ko ci fekk nag parce que xam na xamati ci xam-xam la ko teg togg ci làmbul su ko defee nag kon kooka ñu sant ko ñu bàyyi ko xel bu baax bàyyi ko xel mooy lan mooy ñii nga xam ne tey ñoom lañ fi bàyyi muy ak njobootam li fi nekkoo rek a fi ne li fi nekkoo rek a fi ne aw benn wute xanaa doole ko rek waaye dara wàññi ko ci moom su ko defee nag kon ñu bàyyi xel baax bàyyi xel lii nga xam ne xàkk saa moom ñu tàllal te loolu rek la leneen fu ñu mën a dem taa lii xafa ne gàmm du dara lu lii ngeen fanaan yi barab bii de mbooloo gën na ko bëri waaye gàmm gën koo sell gàmm gën ko rafet gàmm gën ko tegu ci yoon it nag du mbooloo bëri mi waaye leer gi rek la da nga dégg say tubaa ne kala bu yëpp xuduru xaysara ñu ngi sénante leer boobu leen tey daaw rek lañ koy xam xanaa alaj mit na bu xanaa waaye fu dul moom ci lëngam lañu fa naan ci lëngam lañu delluwaat. waaye bii ku dul xaytara man kaani fi umul xara makka te xëy lu urumi ah boobu moom leneen la lumière boobu lu tax mu taa tàllal ba tax daf lay niital adduna niital la sa àllaaxira toog su mu àllaaxira nga xam la xew àllaaxira ni nga xamee ni xew adduna noonu nga xam la xew àllaaxira toog su biñ cam taa muy laa illaha illallah daf lay niital te adduna ba nga xam ci adduna toll niital la àllaaxira ba nga xam la fay xew wala am de ko defee nag bët nag dàqante nañ dégg nga cam taa naan yéen borom bët yi yéen borom bët yi kon da am nañu amul bët kon ñu am bët ñoom xam nañu ñu wax waaye ñu am bët nag mën nañ koo xam nag dañuy falamtu su ko defee nag kon loolu rek la kon ñu ngi gàttal kàddu fii. مولده معصم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على سوي التقدم.